A 5 trójek i 2 zera. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 5 dzień marca, minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy szykują wnioski o areszt dla dwóch osób, które usłyszały zarzut uprowadzenia 12-latki z Golczewa. Trzecia zatrzymana w tej sprawie osoba ma być przesłuchana. 1000 osób demonstrowało w Brześciu na Białorusi przeciwko podatkowi dla bezrobotnych. Żądali cofnięcia prezydenckiego dekretu i dymisji Aleksandra Łukaszenki. W śląskim zoo na świat przyszły antylopy i pelikany. To dowód, że wiosna tuż, tuż. Prokuratura przygotowuje wnioski o areszt dla Ryszarda D. i Elżbiety B., którzy usłyszeli zarzut uprowadzenia 12-latki z Golczewa. Nie ujawnia, czy przyznali się do winy. Trzeci zatrzymany czeka na przesłuchanie. 12-latka została uprowadzona w piątek wieczorem niedaleko swojego domu. Z nagrania monitoringu wynika, że została wciągnięta do auta. Po kilku godzinach policja znalazła ją w samochodzie kilkanaście kilometrów dalej. Nad ranem policjanci zatrzymali trzy osoby, które miały porwać dziewczynkę. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz potwierdza informację o tym, że w chwili odnalezienia 12-latka była pod wpływem alkoholu. W szpitalu zostały przeprowadzone badania, które potwierdziły, że dziewczynka znajdowała się pod wpływem alkoholu. Dziewczynka opuściła szpital. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Rodzina, no i przede wszystkim dziecko zostały objęte opieką psychologiczną. Jeżeli tylko zaistnieją warunki umożliwiające przesłuchanie tego dziecka, ta czynność zostanie przeprowadzona. Prokuratura potwierdziła też, że Ryszard D. był w przeszłości skazany na 9 lat więzienia za ciężkie pobicie innej dziewczynki. Tuż przed upływem okresu 7 lat odbywania tej kary złożył wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Sąd okręgowy go odrzucił, apelacyjny zmienił to postanowienie. Mężczyzna do sierpnia 2019 roku miał być pod dozorem kuratora. Według nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do tamtego śledztwa, Ryszard D. był oskarżony o gwałt i usiłowanie zabójstwa dziewczynki. Somalijczycy cierpią głód. W ciągu ostatnich dwóch dni 110 osób zmarło z powodu wycieńczenia w zachodnich regionach Somalii, poinformował premier tego kraju. Władze Somalii pod koniec lutego ogłosiły stan klęski żywiołowej spowodowanej długotrwałą suszą. Według szacunków ONZ jej skutkami zostało dotkniętych 3 miliony ludzi. Białorusini demonstrowali w Brześciu przeciwko dekretowi prezydenta wprowadzającemu podatek dla bezrobotnych, którzy nie szukają pracy. Protestowało około 1000 osób. To była już kolejna taka akcja w kraju. Demonstranci domagali się anulowania dekretu oraz dymisji Aleksandra Łukaszenki. Mimo braku zgody władz na protest, milicja nie interweniowała. W tym roku podobne demonstracje odbyły się już w innych dużych białoruskich miastach. To największe protesty na Białorusi w ostatnich latach. Wywołał je dekret prezydenta Aleksandra Łukaszenki, wprowadzający zasadę, że ci, którzy w ciągu roku nie przepracowali co najmniej 183 dni i nie mają statusu bezrobotnego, muszą zapłacić podatek o równowartości około 800 zł. Według mediów inspekcja podatkowa wysłała 500 000 wezwań do zapłacenia daniny. Zgodziło się na to tylko kilkanaście procent ludzi. Wielu mieszkańców Białorusi jest też niezadowolonych ze spadku płac i wzrostu opłat komunalnych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pierwsze oznaki wiosny w śląskim zoo. Na świat przyszły pierwsze w tym roku zwierzęta, antylopy i pelikany. Dyrektor ogrodu Jolanta Kopiec mówi, że na prawdziwy wiosenny boom trzeba jeszcze trochę poczekać. Wiosną ten baby boom nastąpi. Już mieliśmy przypadki narodzin antylop. Wykluły się już też pelikany, które zawsze o tej porze roku się wykluwają. Dojrzewają właśnie pod skrzydłami swoich matek. No i jak tylko się ustabilizuje pogoda, to oczywiście wszystkie zwierzęta zostaną wyprowadzone na zewnętrzny wybieg. Biegi i akweny wodne. Ale w tej chwili przy takiej pogodzie, która panuje w ciągu dnia, to już są wyprowadzane zwierzęta. Na wybiegach można już zobaczyć także te bardziej egzotyczne gatunki. Nosorożce, żyrafy czy słonie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pogodnie, ale miejscami przelotnie pada deszcz. Na południu opady mogą być intensywne. W górach śnieg, a do tego chalne. Od 9 do 16 stopni. W nocy i jutro pochmurno i deszczowo. Nad ranem na Pomorzu Gdańskim mglisto. W nocy będzie od 1 do 5 stopni. Jutro od 5 stopni na północnym wschodzie do 7 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem alpejskie mleczko Milka różne rodzaje ma kosztować 6,99 za opakowanie, a truskawki tylko 3,99 za 250 gramów. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Illadian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Panowie, mamy tydzień kobiet, więc na śniadanie do łóżka zróbcie im koniecznie Cercle de l'amour. Spokojnie, tak naprawdę to po prostu omlet z szynką. Aha, i podajcie to koniecznie z tym kwiatem w zębach. Powodzenia, panowie. Więc z okazji Tygodnia Kobiet zrób jej tradycyjny omlet. Tym bardziej, że od jutra w Lidlu szynka z karczmy Pikok kosztuje 18,80 za kilogram, a 10 jajek klasy L jedynie 2,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak miło, że Państwo zostali także na drugą odsłonę siesty. Nie jestem tym zdumiony, bo tak wiele było czułości w muzyce, która zabrzmiała w tych ostatnich taktach pierwszej odsłony, że pewnie Państwo liczą na to, że pójdziemy tym tropem i wciąż będzie miło. No będzie. Perderte después. quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. No proszę, tak dawno nie wracaliśmy w Sieście do tej płyty i nie bez powodu, bo obiecałem, że będzie miło. No chyba było, ale pytanie, gdzie jest ta granica, za którą miło staje się już właściwie nieznośne. I no, dla każdego ta granica jest pewnie gdzie indziej. Myślę, że mój syn Franio, gdyby posłuchał tej muzyki, to turlałby się ze śmiechu, bo dla niego jest miło, jak śpiewa Nergal. Natomiast ja też mam z tą płytą problem. Najlepszy dowód, że nie sięgaliśmy do niej no z dekadę chyba przynajmniej. To jest oczywiście Diana Krall z płyty The Look of Love, która już uwierała mnie przy pierwszym słuchaniu i to się nie zmieniło do dzisiaj, bo to jest muzyka, na którą mówi się za oceanem easy listening. Taka, której słucha się właściwie bez najmniejszego zaangażowania. Taka, która niczym nie jest w stanie nas zaskoczyć. No, krótko mówiąc, przeczyszcza łagodnie, nie przerywając snu. I to nie jest coś, co nam tutaj w sieście sprawia przyjemność, ale kiedy są takie niedziele, jak dzisiaj, które zaczynają się takim pięknym, przynajmniej jak na marzec, słońcem, to mi się wydaje, że możemy na chwilę, przynajmniej w tryptyku, te granice przekroczyć. Stąd też na początek drugiej odsłony tryptyk z dziewczętami, które są już tak miłe i tak ładne i takie śpiewają bosanowe nam przyjemne, że ja nie wiem, czy to dobrze właściwie, ale to państwo ocenią. Jane Monheit jest kolejna, śpiewa, o, na szczęście już nie z orkiestrą Ogermana, jak Diana, tylko w duecie z Renee Toledo. I ten temat oczywiście nie wymaga dodatkowego wprowadzenia dla siestowiczów. I promise no more to roam. Home is where the heart is. The funny part is my husband right there all along. No more tears and no more sighs and no more fears. I'll say no more goodbyes. A triple beckons me. I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down and there'll be no more blues. Traveled round the world in search of happiness, but all the happiness I found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No, no more dues, I'm through with all my wandering. Now I'll settle down and never roam and find a man and build a home. When we settle down, there'll be no more blues. Nothing but happiness when we settle down, there'll be no more blues. Może byłem trochę niesprawiedliwy, ale też specjalnie tak wybrałem ten utwór, żeby nam rozdzielił dwa nieskończenie wprost słodkie nagrania. To była Jane Monheit, która słodzić lubi owszem bardzo, ale tutaj proszę przyznać, postarała się i Rene na tej gitarce grał tak, że no, przy tej wersji to Diana sprzed chwili no niestety unosi się na jakimś obłoku, na takiej chmurce z waty cukrowej. Natomiast ta muzyka nagle brzmi, jakby to była warszawska jesień. No ale też mieli państwo nie najgorsze wzorce. Oczywiście Siestowicze natychmiast rozpoznali, że to jest wersja utworu Żobima wzorowana dokładnie na kanonicznej wersji Eliany Elias z Oskarem Castro-Nevesem. Różnica polegała na tym, że Jane śpiewała po angielsku. No a teraz wracamy na koniec naszego słodkiego tryptyku do takiej pani, którą w Polsce słuchacze ubóstwiają, ale ja mam z nią pewien problem, o którym już było wyżej. Natomiast zadam jej zadanie może trudniejsze trochę niż Bessamy Mucho czy Killing Me Softly with His Song, który również także wykonuje na płycie Bossa Romantica i od razu mi się przypomina ten fragment z filmu Był sobie chłopiec, jak Hugh Grant śpiewał tę piosenkę na szkolnym przedstawieniu, pamiętają państwo. No ale ja jej zadam utwór, który napisał i skomponował Caetano Veloso, Curaçao Vagabundo, i to jest Ivy Mendes. Thank you. tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Tak myślałem, słuchając wraz z państwem Evie Mendes, gdzie właściwie przebiega dla mnie ta granica, że jest miło, ale już za bardzo. I doszedłem do wniosku, jakby tak w jednym zdaniu chcieć to sformułować prosto, że to się dzieje wtedy, kiedy solówką w utworze jest grana z nut jego linia melodyczna. Tak jak było przed chwilą i tak jak było, o ile pamiętam, chyba w każdym utworze na tych słynnych płytach Roda Stewarta, gdzie on śpiewał Great American Songbook. I ja z tym zupełnie się nie mogłem zgodzić. No ale pewnie dla każdego z nas ta granica przebiega gdzie indziej. Dobra wiadomość jest taka, że Evie Mendes pojawi się w Polsce w tym roku na paru koncertach, a Diana Krall za miesiąc z okładem będzie miała nową płytę. Także ha, jakże będzie miło w okolicach maja, czerwca. A teraz, skoro zakończyliśmy już ten kwadrans, nazwijmy go kompromisowym, w drugiej odsłonie siesty, to chciałbym taki kolejny tryptyk powołać do życia, gdzie jest miło, ale moim zdaniem w sam raz. I ponieważ tak dużo nam grali panowie na gitarach, jak to w bossanowie zresztą bywa, to nie porzucajmy tego tropu i od gitary wyjdźmy. I zresztą to w ogóle będzie gitarowy tryptyk, ale o jakże różnorodnej muzyce. I tak jak mówię, będzie miło, ale dla mnie w sam raz ciekawe, jak dla państwa. To jest Miloš Karadaglić, który gra Francisco Tárrega. Thank you. to Miłosz. A teraz cofniemy się o 30 lat, co trudno sobie w ogóle już dzisiaj wyobrazić, że taka muzyka, tak świeża, wciąż zdumiewająca, powstała tak dawno. I to jest dla mnie wzorzec, to w ogóle faza w życiu tego artysty. Wzorzec tego, jaka mogłaby być muzyka, żeby sprawiać mi przyjemność. To znaczy cudownie trafiać natychmiast wręcz do serca, a jednocześnie być wielkim wyzwaniem dla rozumu. Miał to Mozart zawsze. Była to muzyka zarazem nieskończenie prosta. Taka oczywista, jakby te dźwięki gdzieś w kosmosie czekały od pradzieju, żeby się spotkać ze sobą, a jednocześnie zawsze zdumiewająca, zaskakująca i, no cóż, najwyższej próby. No więc ten facet dla mnie był takim współczesnym Mozartem. I tę fazę ma już za sobą i teraz jest po prostu współczesnym Patem Metheny. To jest fragment płyty Still Life Talking. Thank you. Pat Metheny sprzed lat 30. W naszym kwadransie gitarzystów, którzy grają miło, a mimo wszystko ich sztuka stanowi spore wyzwanie dla umysłu, no przynajmniej tak nieskomplikowanego jak mój. Na marginesie, na przykład niemiło, za co go kochamy, gra John Scofield, prawda? Wielbię go, ale to jest tak kompletnie inny świat od tego, co zawsze prezentował Pat Metheny. I kiedy powiedziałem to zdanie, to od razu sobie przypomniałem takie płyty jak Song X czy Zero Tolerance for Silence, gdzie, no, zgódźmy się, nie było specjalnie przyjemnie. Na koniec naszego kwadransa, czy też tryptyku ze wspomnianymi gitarzystami, taki artysta, który całe swoje krótkie życie grał wyjątkowo nieprzyjemnie i za to go najbardziej kochaliśmy. Ale raz zrobił wyjątek, zagrał miło i cóż, no to do dzisiaj jest klasyk. W wielkim stylu zakończył nasz gitarowy tryptyk. No i cóż, chcemy więcej, więcej, więcej, strun więcej, bo no, gitara wydaje się być instrumentem tak ograniczonym. Nie, przez przypadek Pat zażyczył sobie kiedyś u Lindy Manzer 42-strunową gitarę. No więc teraz trochę idziemy w inny świat, bardzo mi bliski w ogóle w życiu, a teraz szczególnie, bo przygotowuję się do takiego azjatyckiego projektu. Bardzo popularne słowo od jakiejś dekady, projekt. No więc mam projekt azjatycki w czwartek i siedzę cały czas w księgach ezoterycznych z Dalekiego Wschodu. W związku z tym, jeśli Państwo pozwolą na taką ścieżkę dźwiękową do tych rozmyślań, włączmy sobie teraz. I strun będzie co niemiara. Koto. Ileż strun ma koto, ten japoński instrument? Nie mam pojęcia, ale jest 16-strunowa cytra wietnamska, a to akurat niedużo, bo jest też bao. Widzą Państwo, ile strun ma bao, ten przepiękny wietnamski instrument. Jedną tylko, a ileż na niej można stworzyć muzyki. No dobrze, to jest Huang Tang i jej przyjaciel, którego imienia i nazwiska nijak nie jestem w stanie przeczytać, aż do dnia, w którym podszkolę się z wietnamskiego. Thank you. przestaje mnie zadziwiać wyborność tej muzyki. Huang Tang i mnóstwo ludzi, ale na saksofonie sopranowym Stefan Guillaume. Fantastyczne solo, proszę przyznać. Huang nam otworzyła tutaj w Sieście dzisiaj tryptyk ze świetnymi dziewczynami z Dalekiego Wschodu. Wciąż będzie strun sporo, bo to sitar. Ileż strun ma sitar? Grałem kiedyś, ale zapomniałem. Tak naprawdę gra się na jednej, górę na dwóch, pozostałe się trąca, a chyba 17 czy 19 takich pod spodem. W ogóle nic się z nimi nie robi, bo one same rezonują. Tylko na początku czasami robi się takie pleniano po nich wszystkich. A dla nastroju. No to jest wczesna Anuszka Szankar z Przyjaciółmi.

Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkady Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie pomorskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 20.